Ja, een aantal korte files op dit moment. De meeste vertraging zien we weer bij Amsterdam en bij Gorinchem op dit moment. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A9 Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer 13 kilometer langsbreiden en stilstaan met een half uur oponthoud. De A10 Zuid Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Daar is een ongeluk gebeurd ook nog. Twee rijstokers zijn dicht. Er staat 8 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A10 tussen Amsterdam-West en het Koenplein 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Bij Gorinchem is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je bijna 3 kwartier extra. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Afro Tros. Het heeft jaren geduurd, maar boeren krijgen eindelijk meer geld voor duurzaam telen van aardappelen, melk, groenten en fruit. In de supermarkt kun je die producten herkennen aan een keurmerk. Is het nou een doorbraak of maar een klein stapje naar een beter milieu? Dat straks. En in feit of fictie gaan we het hebben over open water zwemmen. Ja, want het is nog steeds de bedoeling dat er bij de Olympische Spelen wordt gezwommen in de Seine, tenminste als het water schoon genoeg is. De Nederlandse zwemster Sharon van Rauwendaal zegt in een interview met nu.nl dat ze preventief antibiotica gaat slikken om te zorgen dat ze niet ziek wordt. Nou, wij vroegen ons af of dat eigenlijk wel zo werkt. Ja, dat hoor je dus straks van Marloes. Nu eerst een optimistisch jaarverslag van het COA na een moeizaam jaar. Hila Noorzai. Eén vandaag. De asielopvang in Nederland werd in 2023 maar liefst 1,1 miljard euro duurder. Hoe kan dat? Floris Prenger, jij volgt dit dossier voor 1 vandaag al een tijd op de voet. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, de toon van dit rapport leek mij best wel optimistisch. Maar dat komt dus niet met elkaar overeen, toch? Als je naar die rekening kijkt. Ja, het is een veelzeggend en ook wel mooi gepresenteerd jaarverslag. Maar als je gaat lezen, zoals wij journalisten doen, en een beetje inzoomt, dan zie je al heel snel dat de kosten voor de asielopvang fors duurder zijn geworden. Waar moet je dan aan denken? Was het vorig jaar 2022 nog 1,6 miljard euro. Vorig jaar, 2023, was dat 2,7 miljard. Forse stijging. Hoe komt dat dan? Vooral het inrichten van noodopvanglocaties was echt ontzettend duur, 917 miljoen euro. Jeetje, maar zijn die kosten dan zo anders tussen de reguliere opvang en die noodopvang? Ja, het COA zag zich opnieuw geconfronteerd met een forse instroom, moesten ook vaak ad hoc reageren. En je moet je voorstellen, als dus er instroom opeens dan 1000 of 1500 is, dan moet je iets gaan regelen qua opvang. Dat hebben ze natuurlijk gedaan door bijvoorbeeld paviljoens in te richten op het terrein van Lowlands bijvoorbeeld, of schepen of cruiseschepen aan te wenden. Ja, daar worden natuurlijk dan ook de hoofdprijzen voor gevraagd. Maar je moet iets, en dat heeft het COA dus ook gedaan. Ik zal een vergelijking maken. Een asielzoeker in een noodopvanglocatie kost het COA zo'n 70.000 euro per jaar. Zit een asielzoeker, een bewoner in een reguliere opvang, dan is dat ruim 30.000 euro per jaar. Groot verschil, maar dan zie je ook direct waar de schoen wringt, hoe belangrijk ook stabiele opvanglocaties zijn in plaats van die noodopvanglocaties. Daar is een wereld te winnen. Maar dit probleem was er toch vorig jaar ook al? Of het jaar daarvoor bedoel ik, in 2022 ook al. Dus lijkt me gek dat dat dan afgelopen jaar bijna verdubbeld is. Wat is het? Ja, en het jaar daarvoor ook. En het jaar daarvoor ja, ook. Precies. En het jaar daarvoor. Ja. Ik heb het er even opgezocht. 19 jaar lang wordt eigenlijk het budget al overschreden. 2015, gaan we even terug. Toen was die grote vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Toen moesten we ook alle zeilen bijzetten om iedereen op te vangen. Je herinnert je misschien nog wel Klaas Dijkhoff, die in Oranje moest uitleggen aan heel veel boze inwoners dat daar een vakantiepark was opgekocht. Daarnaast, is het nu dan zoveel erger dan met die dikke tijd. BMW, dacht ik, toch? Precies, dat was dat moment. De dikke BMW en precies. De mevrouw die daarvoor de auto ging staan. Toen was het inderdaad hoger, minder hoog dan nu. Maar wat we toen weten is dat daarna werd het substantieel rustiger. Het kabinet en de staatssecretarissen na Klaas Dijkhoff hebben toen besloten, nou, die opvang kan wel minder, want we gaan niet kosten maken voor leegstand. Ja, en eigenlijk moet je nu concluderen dat dat achteraf een domme keuze is geweest. Maar ze wisten ook niet dat we nu te maken hebben met twee grote oorlogen op verschillende fronten in Europa. Ja, dat is niet te voorspellen eigenlijk. Nee, en dat is het lastige ook wat Cohen elke keer zegt. We kunnen wel beleid maken, maar we worden eigenlijk altijd overvallen door de realiteit. Floris, jij zegt net bij 19 volgens mij, of bij 21 keer van de 23 keer die ze hebben onderzocht, althans de Algemene Rekenkamer die heeft dus onderzocht, hè, dat gaat keer op keer op keer gaat dat fout, die begroting die is te krap. Dan denk ik, denkt dan niemand in de tussentijd om dan stabiele opvang te realiseren? Ja, het is politiek gewoon geen handig onderwerp. Als het niet speelt, om het dan erop te brengen, laten we meer asielzoekerscentra realiseren, dan zou je electoraal gezien wel eens in de voet kunnen schieten. Wat je moet weten is dat de staatssecretaris op die post altijd VVD'ers waren. VVD'ers denken op een bepaalde manier over de asielopvang. Die denken, ja, als we het er niet over hoeven te hebben, dan moeten we het misschien vooral niet doen. En als je in een noodsituatie dan wel iets kan regelen, dan doe je het eerder goed dan fout. Wat viel er verder nog op aan het rapport voor jou? Ja, dat het voor een onvoorstelbare opgave staat. Dat het ontzettend druk is. Afgelopen jaar, dus 2023, kwamen er 56.000 mensen naar Nederland. Ja, die moeten overal gehuisvest worden. En dan ga je dus overal kijken waar is de ruimte. Dan hoop je op gemeenten die hun hand opsteken. Dat gebeurde eigenlijk ook maar mondjesmaat. Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Ze slaagden er wel in om meer personeel aan zich te binden, wat op zich een prestatie is in deze tijd van een krappe arbeidsmarkt. Maar goed, het was ook alle hens aan dek. Maar alle hens aan dek, dat is het inderdaad. Maar staat er bijvoorbeeld iets in over Ter Apel? Ik heb het natuurlijk even doorgenomen en kijken wat staat er in over Ter Apel. Twee dingen staan er dan in. Dat het AZC heel veel zonnepanelen heeft. En dat er een fantastische documentaire te zien was over hoe het eraan toe gaat in Ter Apel. Maar goed, we zijn er natuurlijk heel vaak geweest als een vandaag zijnde. En het gaat natuurlijk vaak ook over overlast. En er staat wel een soort kleine paragraaf in over hoe ga je om met protesten of met overlast rondom locaties. Maar juist de plekken waar dat het meest gebeurt, in Budel en in Ter Apel, die worden eigenlijk niet beschreven. En daarmee ga je eigenlijk wel voorbij aan de realiteit van de situatie nu daar. Ja, maar hebben ze dan gewoon oogkleppen op? Of is dit gewoon iets waarvan ze denken, nou, dat schuiven we gewoon eventjes weg? Daar willen we het liever niet over hebben. Misschien vonden ze dat het jaarverslag van hun eigen organisatie daar niet de plek voor was. Je hebt het inderdaad over overlast. Hoe gaat het met dat vertrouwen in het COA? Want zij zijn er natuurlijk ook verantwoordelijk voor die locaties. Ja, daar zijn ze zich wel van bewust. En als je goed tussen de regels doorleest, merk je ook dat ze zelf ook wel merken dat ze niet overal een betrouwbare partner zijn geweest. Dat hebben we ook wel laten zien. Zelfs een burgemeester Bruls van Nijmegen, die heel erg zichzelf een vriend van het COA noemde, moest tot de conclusie komen dat de noodopvanglocatie in zijn stad steeds maar weer moest worden verlengd, omdat COA er niet in slaagde op andere plekken te realiseren. En daar moeten ze echt mee aan de slag. Want als je deze opdracht hebt en je verwacht dat er in de komende jaren 100.000 plekken nodig zijn, dan moet je iets gaan doen aan je draagvlak. Dus je moet beter communiceren, maar ik denk dat je vooral je afspraken moet nakomen. Ligt dat dan aan het COA of ligt het ook aan gemeenten die gewoon niet willen, die geen locatie willen openen in hun eigen gemeente? Het antwoord is ja en nee. Als het COA zegt, oké, we gaan hier een locatie openen en de buurt mag hierover inspreken en heeft een rol in de besluitvorming en je doet dat dan niet, dan is het COA iets te verwijten. Maar als je als gemeente zegt, ja, ik wil best mijn hand opsteken, maar uiteindelijk niks realiseert, niks voor elkaar bokst, dan is dat ook waar. En je noemt net getallen van mensen die naar ons toe komen. Volgens mij afgelopen jaar, 2023, hoeveel waren dat er? 56.000, ja. Weet jij waar die vandaan komen? Hoe de samenstelling is? Ja, het COA heeft een top 10 gemaakt. Ik heb hem er even bij gepakt. Echt het grootste deel komt uit Syrië, 26.000 ruim. Op een tweede plaats gevolgd door Turkije. En daarna komen Jemen, Eritrea en Somalië. Dat zijn echt aantallen die substantieel laag liggen, 3.000, 4.000. Maar het grootste deel komt nog altijd uit Syrië. En nu gaat dit jaarverslag dus over 2023, vorig jaar. Hoe staat het er nu voor als het gaat om de asielopvang? Nou, het gaat gewoon niet goed. Het is een heel wankel evenwicht waar men nu mee te maken heeft. Ik sprak vandaag nog weer mensen ook in Ter Apel. De dwangsom is inmiddels betaald van 1,5 miljoen euro. Maar de bezetting is nog steeds ver boven die afgesproken 2000. Er zitten 2250 mensen in de opvang. Er zitten ook nog 200 mensen op een locatie in Pekela. Die komen ook weer overdag terug naar de locatie. Dus netto heb je 450 mensen te veel daar. Dat gaat nog steeds niet goed. Hebben ze uitweekmogelijkheden? Nee. Maar er worden, zoals gezegd, andere plekken wel gerealiseerd. Maar dat gaat zo traag dat er eigenlijk nog geen schot in de zaak zit. Dus het is eigenlijk muur en muur vast. En de instroom is weliswaar iets lager. Maar dat is eerder een zegen dan een oplossing. Maar als ik het zo hoor, dan loopt die rekening dit jaar toch dan ook gewoon op? Ik heb zo het vermoeden dat we volgend jaar naar een jaarverslag kijken waar de kosten nog weer veel hoger zullen zijn dan dat ze nu worden gepresenteerd. Ik weet wel dat het COA heeft gevraagd aan het ministerie om te begroten op zo'n 64.000 plekken. Regeren is misschien dan wel vooruitzien. Maar als ze het geld ook krijgen, zal het nog steeds te weinig zijn, omdat ze nog steeds zoveel gebruik moeten maken van noodopvang. Ja, en is dat een realistische vraag aan dit kabinet, wat er nu zit? Er is wel iets spannends aan de hand, want Marjolein Faber, moet ik zeggen, is natuurlijk de nieuwe minister van Asiel en Migratie. Zij heeft zich natuurlijk in haar functie als Eerste Kamerlid, maar ook als gedeputeerde statenlid in de provincie Gelderland, heel erg kritisch uitgelaten op alles wat met asiel te maken heeft. Nu moest ze bijvoorbeeld onlangs naar de gemeente Nijkerk. Daar moest ze vragen om een opvanglocatie. Terwijl ze destijds die mensen in de gemeenteraad verraders heeft genoemd. Dat was een heel raar evenwicht. En ze moest naar Ter Apel. En ja, ze liet het daar op de hoogte stellen. En ik merkte ook wel, hoorde ik daar van mensen, dat ze nog maar heel weinig weet eigenlijk van de situatie. Ze zegt elke keer, ja, we gaan iets doen aan de instroom. Maar dat verandert natuurlijk helemaal niets aan de mensen die er nu al zitten. En aan het probleem daar. Beloofde ze iets? Nee. Dus ja, het gaat heel spannend worden. Want in november moeten de provincies het gaan hebben over de spreidingswet die nog steeds wel actief is. Die is nog niet ingetrokken. Dat is wel een voordeel, maar dat gebeurt nog steeds niet. En dan wordt duidelijk welke gemeente hoeveel asielzoekers moeten opnemen. Ja, en dan wordt het duidelijk, ja, wat moet je daar nou mee als kabinet? En dan zal Faber echt een kleur moeten bekennen. Goed, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel weer, Floris. Graag. Inwoners van Europese steden zijn het zat dat hun stad wordt overspoeld door toeristen. Want die zorgen voor overlast. Onze verslaggever peilt deze week hoe de vlag erbij hangt in Nederland. En vandaag is hij in Amsterdam, dat hoor je zo. Maar eerst verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, het is weer erg druk in en rond Amsterdam op de omrijroutes van de afgesloten A10 Noord. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij de knooppunt de Nieuwe Meer. Er staat inmiddels 8 kilometer file tussen Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. En ik doe er bijna 3 kwartier langer over. Eén vandaag. Ja, efficiënt op vakantie. Marloes, hoe zit dat? Ja, we willen tegenwoordig natuurlijk alles zo efficiënt mogelijk doen. En dat kan dus ook met vakantie. Want ja, wel zo handig om zo uitgerust mogelijk terug te komen naar je werk. Na je vakantie, zou je denken. En Naomi Ellemers, die is organisatie- en sociaal psycholoog van de Universiteit Utrecht, die geeft vandaag in het Financieel Dagblad tips voor hoe je je vakantie zo slim mogelijk inzet. Nou, je vraagt je misschien af, hoe meet je dat überhaupt? Ja. Zij heeft onderzoek van verschillende universiteiten naast elkaar gelegd, met name van de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit. En die universiteiten vragen mensen dan om een speciaal dagboek bij te houden tijdens de vakantie. Misschien als de laatste dag heel leuk of juist heel vervelend was, dan kleurt dat misschien het hele gevoel van de hele vakantie. Dus dit is gewoon een veel preciezere manier om te kijken wat er nou echt gebeurd is. Ja, en daar komen dan dus ook resultaten uit. Nou, even een quizje. Wat denk jij, is het beter om, als je echt maximaal wil ontspannen, om korter of langer op vakantie te gaan? Ik denk langer. Ik denk dat het langer duurt voordat je echt loskomt. Ja, en dat zou je denken. Maar Ellemers die vertelde dus dat uit onderzoek blijkt dat je na 8 dagen op je piek van ontspanning zit. Maakt dus niet uit of je dan echt lang of gewoon 8 dagen op vakantie gaat. En na de vakantie is het effect daarvan, als je eenmaal weer aan het werk bent, heel snel weer weg. Dus je kan eigenlijk beter vaker per jaar wat korter op vakantie gaan dan 1 keer per jaar heel lang. Nou, ook als mensen dus hetzelfde aantal vakantiedagen per jaar hebben, maar ze doen dat allemaal in 1 keer of ze doen dat in meerdere keren opnemen, dan is dat meerdere keren opnemen blijkt dus gewoon toch meer positieve effecten te hebben op hun welbevinden, maar ook op hun gezondheid. Ja, dus beter vaker, korter op vakantie. Oké, okay, ja, de volgende. 8 dagen ook al best wel lang, hoor. Ja, oké. Okay. Gewoon je vakantiedagen gedeeld door 8. En zo vaak ga je dan op vakantie. En de volgende. Wanneer kun je het best gebruik maken van je vakantie, denk je, om echt maximaal te ontspannen? Kun je beter op het strand gaan liggen of heel actief zijn en een berg beklimmen, bijvoorbeeld? Nou, dit is echt een combo tussen mijn vriend en ik. Ik lig liever op het strand en hij beklimt liever een berg. Maar ik denk misschien een combinatie hiervan. Nou, laten we even luisteren. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat je iets doet wat je zelf leuk vindt natuurlijk. Dus als je zelf kiest om die berg op te klimmen, dat je zelf kiest om op het strand te liggen. En dat mensen ook zelf kunnen bepalen eigenlijk wat ze doen, wat hun dagindeling is. Dat ze zich genoeg kunnen ontspannen, dat ze het leuk hebben met hun reisgezelschap, dat ze genoeg slaap krijgen. Dat zijn de dingen die eigenlijk het belangrijkste zijn. Nou, volgens mij doe je dat heel goed dan, als je gewoon doet wat jullie allebei leuk vinden, toch? En mijn reisgezelschap is ook heel leuk. Ja, kijk, dat scheelt. Ja, volgens Elmer zitten sommige mensen na één dag werken alweer aan hun normale stressniveau. Ik herken het ook wel een beetje. Je zit zo snel weer in je normale workflow, toch? Ja, precies. Ja, en voor sommige mensen duurt dat dan een week. Nou, dat vind ik best wel knap. En dat maakt dus niet uit hoe lang je dan op vakantie bent geweest. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar je kan daar zelf en ook je werkgever kan daar iets aan doen. Door een aantal dingen die belangrijk zijn in die vakantie, om te zorgen dat ze die ook kunnen doen op het werk. Dus dat ze het leuk hebben met hun collega's. Dat mensen zelf hun werk kunnen indelen of hun dagindeling kunnen bepalen. Dat ze voldoende slaap krijgen. Dat ze bijvoorbeeld 's avonds en in het weekend niet nog een keer gestoord worden of geacht worden met hun werk bezig te zijn. Dat zijn allemaal dingen die meehelpen. Ja, zo hou je dus toch een beetje een vakantiegevoel op je werk. Lukt jou het? Nee. Ik denk dat je dan ander werk moet gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, het schijnt wel beter zijn ook voor je werkprestaties als je dat gevoel zo goed mogelijk behoudt. Dus nou, ga toch maar een beetje mijn best doen dan. Win-win zou je denken. Hem. You're the Teskey Brothers met So Caught Up. De druk door toerisme groeit. Inwoners van steden als Barcelona en Malaga gingen de afgelopen tijd de straat op uit protest tegen het massatoerisme. Nou, ook in Amsterdam zijn sommige inwoners het zat. Hoorde onze verslaggever in de negen straatjes midden in de grachtengordel. Het ziet er allemaal wel gezellig uit. Maar ik denk niet dat iedereen er blij mee is bij deze frietzaak. Je hebt een aantal van die hotspots in Amsterdam. En hier is er eentje, dat is in de negen straatjes, dat is een frietzaak. Er staat een rij voor de deur van zo'n 15 meter. Normaal gesproken is het nog veel langer. En dan loopt hij door tot de brug van de gracht. En dat moet allemaal begeleid worden. En dat is nu ook het geval door beveiligers. Mensen staan in een rij. Please wait here. Rotjes. En dat allemaal voor een frietje. En dat is beroemd geworden door de social media, TikTok. How are we doing? Er wordt een foto gemaakt van een patatje door twee Amerikanen. Waarom kom je hier om een frietje te halen? Is it the best fries in the world? Take one. Taste one? Yeah, you one. What do you think? What do you think? It's a good friet. Yes. Hoe weet je dat je het hier kon kopen? It's social media. I think it's hidden. Wat vind je ervan dat je al die rijen ziet in Amsterdam voor winkels? I wouldn't come back to Amsterdam. I don't want to come back to Amsterdam. This whole city is a tourist trap. There's too many tourists. I want to meet locals. I want to like hang out with locals and understand what they want to do. And I feel like I haven't met one local. Maar wist je dat niet van tevoren toen je hier naartoe kwam? We don't know how. We don't know the best ways. No. Is dit een van de hotspots geweest waar je geweest bent tijdens je vakantie? Yep, this is one of the main hotspots. Heb je historische gebouwen gezien, iets van cultuur? Van Gogh Museum suck. Boring. Prettig natuurlijk voor de ondernemer, maar niet iedereen is er even blij mee. Ik sprak net een vrouw, die heeft een kledingzaak. Nou, die fulmineerde vreselijk over dat de gemeente hier helemaal niks aan doet. De stad verloedert, er is vuil. Ze gaan bij haar etalage zitten, komen met vette vingers binnen. Gaan aan kleding zitten, dus meer last dan lust heeft ze. Maar ze wil me niet te woord staan. Goedemiddag, u woont hier? Ik woon een paar huizen verder, ja. Als u dat zo ziet, allemaal in deze straat. Ergst vind ik de mensen die er staan te wachten. Dus als je zelf boodschappen gaat doen, ze toeteren je aan de kant, ze bellen je aan de kant. En denken, ja, ja, ik woon hier, ik doe boodschappen. Ja, die ruimte is er gewoon niet meer voor ons als je hier woont. Ja, we staan nu eigenlijk om de hoek. We kunnen de frietzaak net niet zien. En de drukte, hier valt het mee, maar... Frietjes eten de mensen. Ja. Ja. En we moeten ook wel de stoep geregeld schoonmaken van de vette mayonaise spetters. Het zijn dan wat dagelijkse kleine ergernisjes die erbij gekomen zijn. Klein of worden dat steeds grotere? Nou, op zich, de eigenaar en de stewards eromheen zijn echt leuke mensen. Dus dan komt er weer wat goodwill en tolerantie automatisch vanuit jouw kant er weer bij. En dan blijven het wel kleine ergernissen. Maar qua drukte gaat een beetje de charme er vanaf. Niet zozeer vanwege de frietjes, maar wel vanwege de drukte. Er is net even te veel constante pressure, zeg maar. Wat zou er moeten gebeuren? Zou ik gewoon simpelweg wat gaan mikken op het minder constructieve karakter, zeg maar. En ja? Nou ja, als wij dan weer kijken waarom naar leiders zijn gegaan, is dat we merken dat het wat authentieker, wat oprechter, wat echter. Amsterdam voelt een beetje als iemand waarvan je nog veel houdt, maar het is niet meer degene waar je ooit verliefd op bent geworden. Jasper van Dijk van Operatie Amsterdam. Jij bent inwoner van deze stad. En in 2021 werd een voorstel van jullie aangenomen door de bewoners dat het bij 20 miljoen toeristen per jaar moest blijven. Nou, dat is blijkbaar niet gehaald. Want de verwachtingen zijn dat het er zelfs 23 tot 24 miljoen worden de komende jaren. Dit is een voorbeeld van de druk op de stad. Vooral een belangrijk punt is, van vaak over drukte in de stad wordt gezegd van, we moeten naar een ander soort toeristen toe. We moeten niet naar die stackparties, niet naar die dronken Britten toe. Er wordt heel veel nadruk gezet op het soort toeristen dat komt. En als we dan zeggen van, oké, er komen minder bachelorparties, er komen minder Britten hier naartoe, dan is het probleem opgelost. Dan hebben we, maar je ziet ook dat het ook gewoon de kwantiteit, als er gewoon heel veel toeristen naar Amsterdam komt, ja, die willen een frietje halen, die willen ergens naartoe. En dat geeft gewoon heel veel druk op de binnenstad. Dus er is ergens een grens van hoeveel deze stad aan kan. Dus we hebben een petitie gestart en uiteindelijk is die petitie uitgekomen in een verordening. Dus nu, elk jaar, kijkt de gemeente 3 jaar vooruit. Hoeveel toeristen komen er nu en hoeveel toeristen komen er de komende jaren? En als er dan meer zijn dan 20 miljoen, moeten ze maatregelen nemen. En het gaat dus nu naar 3, 24 miljoen straks? Ja, er moeten gewoon veel meer maatregelen komen. Want vergeet niet, bijna een voltallige gemeenteraad heeft dit aangenomen. Maar er zijn maatregelen genomen, maar die hebben niet gewerkt. Hè? Onder andere filmpjes plaatsen. Ja, ze proberen met filmpjes bepaalde toeristen af te schrikken. Vooral op de vrijgezellenfeesten. En dat je niet zomaar niet echt kan feesten in Amsterdam. En dat je boetes kan krijgen als je op straat gaat drinken. Belangrijker, het pakt niet echt de kern van het probleem aan. En dat is vooral gewoon de hoeveelheid toeristen die naar deze stad komt. Zo kan bijvoorbeeld nagedacht worden om de toeristenbelasting te verhogen. Ja, dan worden de hotels duurder, raken die minder vol. En het is een beetje een win-win situatie, want je had ook heel veel geld op. En met dat geld kan je bijvoorbeeld, wat de gemeente Amsterdam al doet, panden opkopen om te zorgen dat die niet naar een toeristenwinkel worden, maar dat het voor een winkel wordt voor de bewoners. Je kan ook verder denken om te zorgen dat het aantal slaapplaatsen in Amsterdam afneemt. Maar echt een oplossing hoor ik ook nog niet bij jou. Ik vind de toeristenbelasting een hele goede oplossing. Ja, maar denk jij dan dat er minder mensen komen? Nou, dat gaan we zien. Maar als we 10, 20 euro extra moeten betalen, haalt de gemeente wel miljoenen per jaar extra op. Dus laten we dat in ieder geval proberen. Want ik zie geen nadelen aan deze route te nemen. En probeer eerst hier hard in te grijpen. De volgende stap is eigenlijk veel moeilijker. Die maatregelen nemen. We kunnen niet de hele wereld hier op bezoek hebben. Er wonen hier ook mensen. En we moeten wel zorgen dat dat in balans is. Dan heb je wel een beetje angst van, ja, straks is de binnenstad echt een soort pretpark. Amsterdam is zo leuk, hè? Dat is eigenlijk het enige nadeel van Amsterdam. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks de Olympische Spelen moeten een achterstandswijk in Parijs een flinke boost gaan geven. Maar gaat het ook lukken? Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jeroen Tjepkema. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen rapper Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Van 3 andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken. Het OM gaat tegen alle 3 die vrijspraken in beroep. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. Volgens softwarebedrijf CrowdStrike ging het bij de wereldwijde computerstoring vorige week mis bij een kwaliteitscontrole van een update van een beveiligingsprogramma. Bij 4 eerdere updates ging het volgens het bedrijf wel goed. CrowdStrike gaat dit soort updates voortaan meer gefaseerd doorvoeren, eerst op de eigen computers en daarna eerst bij een beperkt aantal klanten. De Nederlandse overheid mag doorgaan met de aankoop van 4 onderzeeboten bij het Franse bedrijf Naval Group. Een Duitse scheepsbouwer die de opdracht voor de bouw van de onderzeeërs misliep, had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, maar verloor de zaak. En door de orkaan Gemi zijn in de Filipijnen zeker 12 mensen omgekomen. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit. De orkaan kwam niet aan land, maar de hevige regenval veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke situaties. Dan het weer krijg je van Marco Voef. Ja, met veel zon, nog wel wat wolken, maar die beginnen steeds verder op te lossen. En dat betekent dat we naar een redelijk heldere en vrij zonnige avond gaan. De nacht begint ook zo met brede opklaringen, maar van het westen uit komt er wel wat meer bewolking onze kant op. Heeft ook zo zijn effect op de minimumtemperaturen, want in het oosten met al die opklaringen onder de 10 graden, plaatselijk 8 graden als minimumtemperatuur. In het westen een graad of 13. Blijft vannacht droog. Morgen overdag een groot deel van de dag ook meest droog. In het oosten nog wat zon, verder toch tamelijk veel bewolking. En vooral laat op de dag in het zuidwesten toenemende kans op wat lichte regenval. De wind is morgen zuidwest van richting, betekent ook wat hogere temperaturen. 21 tot 25 graden, ondanks dat er toch wat minder zon is. Vrijdag dan, in de kustgebieden al snel meest droog met een beetje zon. Maar landinwaarts blijft het veel langer bewolkt en ook veel langer regenen. Het wordt wel 22 graden. En zaterdag krijgen we in de loop van de dag opnieuw een regengebied. Minst opnieuw in het westen van het land. Zondag knapt het weer op en dan wordt het 23 graden. Verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, er staan wat korte files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Maar een aantal uitzonderingen ook. Om te beginnen de A9 Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer 11 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A10 Zuid tussen Knoopend Watergraafsmeer en de Nieuwemeer gebeurde ook nog een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A10 West richting het Koenplein, daar heb je een kwartier extra reistijd. De A12 dan Arnhem richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Meer. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 3 kwartier. En tenslotte nog de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum was ook vanmiddag een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog een klein kwartier. Eén vandaag. Hila Noorzai. Nog 2 dagen, dan beginnen de Olympische Spelen in Parijs. En tijdens die Spelen is de Parijse voorstad Saint-Saint-Denis een centrale rol gaan spelen. Tot nu toe stond de voorstad vooral bekend als het armste departement. Dat is een van de 100 regio's waar Frankrijk in is opgedeeld. Met inclusief wat probleemwijken. En Marloes, waarom is voor deze voorstad gekozen? Ja, de organisatie wil vooral groene en duurzame spelen. Dus geen geldverslindende grote nieuwe stadions en zo. Parijs had al een groot stadion, het Stade de France. En dat werd gemiddeld maar zo'n 20 dagen per jaar gebruikt voor bijvoorbeeld rugbywedstrijden en concerten. Nou, dat stadion staat in Saint-Denis, net buiten de stad Parijs. En dus werden er voor de Spelen een aantal projecten ontwikkeld om de omgeving van het stadion wat aantrekkelijker te maken. Denk aan een nieuw zwembad. zwemstadion en ook het Olympisch dorp is daar gebouwd. Nou, dat wordt na de Spelen een nieuwe woonwijk. En er zijn ook wat nieuwe openbaar vervoersverbindingen gemaakt. Bij ons in de studio onze verslaggever Sjoerd Venema. Hi Sjoerd. Hallo. Jij bent afgereisd naar deze voorstad. Wat viel jou op? Nou ja, alles staat er natuurlijk wel in het teken van de Olympische Spelen nu. En er zijn ook wel flink wat dingen gerealiseerd van alles wat er gepland is. Dat nieuwe zwemcentrum, het Centre Aquatique, dat is ook overigens door een Nederlandse architect ook mede ontworpen. Dat is echt heel mooi geworden en daar is ook voor gezorgd, wordt gezegd, dat de bewoners van Saint-Denis daar straks ook kunnen zwemmen tegen redelijke prijzen. Er is een hele mooie voetgangersbrug aangelegd, want dat hele deel van Frankrijk ligt, daar lopen allemaal de drukste snelwegen van Frankrijk doorheen. Dus een van de dingen die ze doen is dat ze die Saint-Denis nu verbinden met een ander deel. Want er komt namelijk een loopbrug tussen het Stade de France en het Centre Aquatique. Dus ze mogen er eindelijk bij horen ook. Ja, nou, dat psychologisch ga je daar weer, doorbreek je daarmee wel een soort isolement. En ze hebben dus een heel nieuwe wijk eigenlijk gebouwd in de vorm van het Olympisch dorp. Daar zitten nu nog de atleten, maar daar wordt straks in een jaar geloof ik hebben ze daar nog voor om dat helemaal te verbouwen tot appartementen. En dan wordt het een hele nieuwe wijk. Ja, is het een nieuwe wijk voor mensen met meer geld? Of is dat iets waar de bewoners ook wat aan hebben? Als je de bewoners vraagt, wat vind je van die nieuwe wijk? Dat zijn allemaal prijzen die kunnen de huidige bewoners van Saint-Denis absoluut niet betalen. Dus eigenlijk, en dat wordt ook wel gezegd, willen ze gewoon een soort omvolking doen. Ze willen die wijk opknappen door er een hele nieuwe bevolking aan te trekken die wel geld heeft, hoog opgeleid is en veel banen. En dat moet dan weer andere banen opleveren voor de mensen in Saint-Denis die wat lager opgeleid zijn. Ja, er is ook een hotel neergeknald met 700 kamers. Nou ja, er is een hele oud gebouw wat er al was van de arbeiders spaarkassen. De La Tour Pleyel is dat. En die hebben ze helemaal omgebouwd inderdaad tot een vijfsterren hotel met 700 kamers. Dus een vijfsterren hotel in die regio? Ja, maar gaat dat werken? Ja, de lokale bestuurders die zijn heel erg zelf, ja, confident, zal maar zeggen. Die geloven dat zij echt hun stadsdeel of hun stad op de kaart kunnen zetten. Dat het een jonge, bruisende, multiculturele, ja, hippe wijk gaat worden. En dat ook daar dus toeristen naar zullen komen. En in dat hotel te gaan zitten. Maar er zijn ook wel economen die zich afvragen of dat hotel ook na de Spelen wel helemaal gevuld zal kunnen worden. Ja, de wethouders zijn in ieder geval enthousiast, maar je hebt natuurlijk ook de inwoners gevraagd wat zij vinden van de Spelen in hun wijk. Even luisteren. Moi personnellement, moi et mon fils, il m'a mis à la rue pour pouvoir louer l'appartement Airbnb. C'est stressant. Déjà nous-mêmes on vit là, on est toujours stressé. Enfin oui, ça va perturber tout notre quotidien en fait. C'est exactement ça, ouais, je suis vraiment inquiet. Mijn Frans is niet heel goed, maar ik hoor wel stress. Ja. Wat zeggen ze allemaal? Ja, één mevrouw zei, ja, we hebben al genoeg stress hier in Parijs. Die Spelen kunnen we er ook nog niet eens een keer bij hebben. Een andere vrouw zei, ja, mijn huurcontract liep af en ik ben mijn huis uitgezet, want de huisbaas wil het gaan verhuren tijdens de Olympische Spelen. Dus ja, niet iedereen is even enthousiast. En die laatste man zei, ja, ik ben een beetje ongerust. En dat voel je ook wel, dat iedereen toch niet helemaal het idee heeft dat het nu het moment is voor de Spelen, of dat ze zich daar helemaal mee betrokken voelen en daarnaar uitkijken. Dat heb ik niet zo gemerkt. Misschien dat het nu wel wat meer is. Er wordt wel heel veel aan gedaan vanuit de overheid, vanuit de scholen. Want waarom landt dat dan nu niet goed? Nou, ik denk dat het gewoon voor de bewoners daar in Saint-Denis niet iets is waar ze zich heel erg mee bezighouden. Want ze hebben, ja, zoals die mevrouw al zei, we hebben genoeg problemen. Ja. Marloes, er is ook flinke discussie over een populaire zangeres. Ja, zeker. Dat gaat over Aya Nakamura. Laten we even luisteren. Ja, deze kennen we wel, toch? Ja, toch? Ja. Ja, Nakamura komt uit Mali en ze spreekt de taal van de jeugd en van de banlieues. Ze is enorm populair daar. En er was uitgelekt dat zij zou gaan optreden op de openingsceremonie van de Spelen. Ja, tot woede van veel Fransen. Want ze vonden, hoe kan een vrouw van half Afrikaanse komaf uit de banlieue, die vooral straattaal spreekt, het grote roemruchte Frankrijk vertegenwoordigen voor het oog van de wereld? Nou, een beetje overdreven misschien. Maar goed, dan zouden ze ook nog eens het nummer van de meest beroemde zangeres Edith Piaf gaan zingen. Heiligschennis werd er wel gezegd. En het linkse deel van de Franse bevolking ziet er natuurlijk juist wel graag optreden. Maar Sjoerd, jij vertelde mij net tussendoor dat je misschien wel nieuws hebt op nou, dit er front. Zijn nu weer nieuwe geruchten over wie daar gaat optreden op die openingsceremonie. En nu wordt de naam van Celine Dion heel vaak genoemd. Die is deze dagen gesignaleerd in Parijs. Is dat dan in plaats van Nakamura? Of nou, wat er precies met Nakamura gebeurd is, weet ik niet. Ik zou het wel erg een beetje cru vinden. Want juist ook omdat ze die spelen dus in een multiculturele wijk voor een deel gaan houden. Precies. Om dan zo iemand die uit, zeg maar, ook die banlieue komt, dan niet uit te nodigen. Omdat ze niet genoeg Frans is. Dat zou heel raar zijn, lijkt me. Maar ja, zij is een wereldwijd succes. Zij is een fenomeen. Ja, ik zou daar juist meest trots op zijn als Frankrijk. Zij is de meest gestreamde artiest, Franse artiest buiten Frankrijk. Ja, goed. Celine Dion is ook leuk. Hè? Misschien een duetje, dat zou leuk zijn. Ja, Macron heeft erover gezegd. Ik ga er niet geen commentaar op geven, maar het zou wel fantastisch zijn. Nou, dan weet je het wel. Ja. Sjoerd, tot slot, wat denk jij? Lukt het strakjes die Fransen om die verschillen naast elkaar neer te leggen en vooral nou goed trots te zijn op hun land, zonder alvast in gedachten te hebben wat daarna gaat gebeuren, ook met zo'n wijk? Nou, zoiets is wel een keer gebeurd, maar dat was in 1998. Toen was het WK voetbal in Frankrijk. Toen had je voor het eerst eigenlijk ook echt een multicultureel elftal. Met Zidane was een weergaloze ploeg eigenlijk. Toen werden ze wereldkampioen in eigen land. En toen zag je Frankrijk echt een beetje een soort één worden. En misschien hadden ze dat nu ook gehoopt. Maar ja, het is nu geen 1998 meer. Het is een intens verdeeld land. Eigenlijk ja, heb je steeds extremere rechtse krachten die het ouder traditionele Frankrijk zien verdwijnen tot hun grote ongenoegen. En ze vinden Macron een elitaire president. En daarnaast heb je ook het multiculturele Frankrijk. Het progressieve Frankrijk. Ja, en die willen natuurlijk Die staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En ik geloof niet dat dat nu zo makkelijk te overbruggen is. Goed, het gaat in ieder geval over 2 dagen beginnen. We gaan het zien. Verslaggever Sjoerd Venema, dank je wel. En jouw reportage is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Feit. Feit. Of fictie. En we blijven nog even bij de Olympische Spelen. Want onze feit of fictie gaat vandaag over preventief antibiotica gebruiken. Ja, want openwaterzwemster Sharon van Rauwendaal vertelde in een interview met nu.nl dat ze dat gaat doen. Omdat ze in de Seine wil zwemmen natuurlijk, die niet altijd even schoon als schoon wordt gezien. En de bondsarts van Rauwendaal heeft dat haar geadviseerd om daar een paar dagen voor de wedstrijd al mee te beginnen met zo'n antibiotica-kuur. Want dan zou ze dus niet ziek worden van dat vervuilde water. Nou, volgens emeritus hoogleraar interne geneeskunde Andy Hoepelman, die zelf trouwens op de Olympische Spelen van 1976 brons won met waterpolo, is het niet ongebruikelijk. Dat wordt al jarenlang gedaan, onder meer om te voorkomen dat mensen reizigers diarree krijgen. Preventieve antibiotica is niet de voorkeur, maar het kan wel degelijk in sommige gevallen heel goed gebruikt worden. Ja, het is dus vaker gedaan. Ik kan ook wel raden waarom je dat zou doen, maar waarom zou je dat doen, Marloes? Nou, het heeft dus voordelen volgens hem. Kijk, als je een topprestatie moet leveren en je wordt ziek en je neemt antibiotica, dan duurt het 1 of 2 dagen voordat je beter bent en kan je dus geen topprestatie leveren. Neem je het vooraf, dan word je niet ziek en kan je wel degelijk die topprestatie leveren. Want die hele kleine hoeveelheden antibiotica die je gewoon door je mond inneemt, die beïnvloeden je topprestatie niet. Ja, preventief dus antibiotica nemen. Maar is dat een garantie dat je niet ziek wordt van het water in de Seine? Nou, dat ligt eraan waar je je tegen wil beschermen, zegt hoogleraar moleculaire microbiologie van de Universiteit Leiden, Dennis Klaassen. Ik denk dat het belangrijk is om nog te noemen dat natuurlijk dit vooral werkt tegen bacteriën en bijvoorbeeld helemaal niet tegen andere ziekteverwekkers die in het water zitten. He, er zitten ongetwijfeld heel veel virussen ook in, dus daar werkt het sowieso al helemaal niet voor, deze methode. Ja, en er zitten nog meer haken en ogen aan volgens Klaassen. Je raakt toch ook een belangrijk deel van de bacteriën die goed zijn voor je. Tegelijkertijd begrijp ik de keuze wel hoor, die ze hier maken. En dat als je echt zwaar ziek wordt, vermoedelijk een E. coli-infectie die je daar zou kunnen oplopen. Omdat natuurlijk het rioolwater deels in de Seine terechtkomt. Daar word je niet vrolijk van. En die gevolgen kunnen soms wel meerdere maanden aanhouden. Dat klinkt heel vies. Klaassen benadrukt ook nog dat de bijwerkingen die je kunt krijgen van een antibiotica-kuur er ook zijn, zoals bijvoorbeeld maagkrampen of diarree. En daarom vindt hij het zelf verstandiger om het pas na de wedstrijd te nemen. Maar volgens Hoepelman proberen ze daar wel rekening mee te houden bij het voorschrijven. Wat een ellende. Ben ik nou ziek van de antibiotica of het water? Precies. Goed. Naast de bijwerkingen, zitten er dan nog meer risico's aan? Ja, volgens emeritus hoogleraar interne geneeskunde Hoepelman zijn die er wel. aan preventief gebruik van antibiotica langdurig zitten risico's aan in de vorm van resistentieontwikkeling bij bacteriën. Maar preventief gebruik van antibiotica ter voorkoming van reizigersdiarree of ter voorkomen dat je ziek bent om een topprestatie te leveren, dat is over het algemeen heel kort gebruik. En daar kleven eigenlijk nauwelijks tot geen risico's aan. Ja, nou heb ik ook wel eens gehoord een colaatje drinken. Dat helpt dus om die bacteriën te doden. Zei Van Rouwendaal dus ook in dat interview. Waarom cola? Ja, ik was ook heel benieuwd of dat nou een mythe was of niet. Maar we hebben het voorgelegd aan voedingswetenschapper Ali de Jong van Maastricht University. Nou, het gebruik van cola is aanbevolen voor een heleboel verschillende dingen. Je zou ermee kunnen schoonmaken. En onder andere ook voor als je het drinkt, dat je dan bacteriën zou doden. Of dat je misselijkheid zou kunnen tegengaan. Dus er zijn heel veel verschillende, maar ja, ze noemen het dan in het Engels mooi urban myths, echte mythes over het gebruik van cola op de gezondheid. Ja, mythe dus. Maar waarom wordt er dan zo sterk aan vastgehouden? Al helemaal, ik denk, in de sport. Daar wordt toch alles tot in detail bijgehouden qua voeding? Ja, precies. Daar wordt alles getest, zou je denken. En nou, volgens de boer kan er wel sprake zijn van een placebo-effect, maar dat heeft dan weer niet per se met cola te maken. Nou, het enige wat zou kunnen werken is dat doordat je iets in je maag hebt, dat dan de vertering wat langzamer gaat en je daarmee misschien snelle doorvoer van die bacteriën enigszins kunt remmen. En dat dan je maag kan helpen, omdat dat zuur is, om een deel van die bacteriën te doden. Maar eigenlijk, als we het hebben over de grote hoeveelheden die mensen wellicht binnen kunnen krijgen met in open water, in vervuild open water zwemmen, dan is daar qua eten of drinken niet veel tegen te doen. Je kunt geen bacteriën daarmee doden. Nee, cola is dus niet de oplossing. Oké, cola schrijven we af. Oké, fictie dus. Maar preventief antibiotica nemen voordat je in open water gaat zwemmen, kan dat ervoor zorgen dat je niet ziek wordt, zoals Van Rouwendaal zegt? Ja, dat is een feit. Antibiotica beschermt je, maar het biedt geen 100% garantie tegen ziek worden. Helder. Dan een verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, naast de drukte bij Amsterdam ook een opvallende file op de A12 op dit moment, Arnhem richting Den Haag. Is een ongeluk gebeurd bij De Meer. Er staat inmiddels 8 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met bijna een uur vertraging. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. You had love of bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your and that's where you'll be forgotten. hoorde Dasha en Austin. Na jarenlang onderhandelen gaat het nu echt gebeuren. Supermarkten gaan boeren die aardappelen, melk, groente en fruit duurzaam produceren vanaf begin 2025 meer betalen. De producten zijn te herkennen aan het zogenaamde Planet Proof logo. Maar helpen we boer, natuur en milieu hier ook echt mee? En gaan wij hier aan meebetalen als consument? Dat bespreken we met Stefanie de Kool van Stichting Milieukeur, beheerder van het keurmerk Planet Proof. Hier bij ons in de studio. Welkom, mevrouw de Kool. Dankjewel. En met Frits Kramer, voorzitter van kennisnetwerk Foodnet. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u te horen. Ik begin met u, mevrouw de Kool. U voerde dus de onderhandelingen met de supermarkten. Wat is er nu concreet afgesproken? We hebben afgesproken dat de supermarkten, de Nederlandse supermarkten, die onder de Planet Proof aardappelen, groente en fruit inkopen, dat die de duurzaamheidsvergoeding die vastgesteld is voor de duurzamere producten, dat die gaan betalen. En dat ze dat ook transparant houden, tot aan de factuur van de teler toe. Dus dat de teler ook echt kan zien, de boer en de tuinder, dat hij die duurzaamheidsvergoeding ontvangt. En wij hebben laten vaststellen wat dat zou moeten zijn op basis van de meerkosten die de boeren en tuinders maken om te voldoen aan de certificering en de duurzamere teelt. Dus als ik het goed begrijp, er wordt onafhankelijk vastgesteld hoeveel meer moeten de boeren krijgen. Dus ze krijgen bijvoorbeeld gewoon meer geld per kilo kersen. Ja, het wordt in ieder geval transparant gehouden wat die extra vergoeding is die ze krijgen voor die duurzaamheidsinspanningen. En in de gevallen dat ze dat al kregen, gaan ze dus niet meer krijgen. Maar in het geval dat ze dat nog niet kregen, dan gaat dat nu betaald worden. En is dat dan echt de kostprijs die ze vergoed krijgen of is dat meer? Het zijn echt de kosten voor de extra maatregelen die ze nemen om aan de certificering te voldoen. Dus de duurzaamheidsmaatregelen, de extra maatregelen die ze nemen om aan de eisen te voldoen. Maar ook de kosten voor de certificering. Meneer Kramer, u doet onderzoek naar keurmerken. U bent voorzitter van een kennisnetwerk waarin dus allerlei partijen zitten uit de voedselketen. Is deze afspraak nou een doorbraak? Kunnen we het zo noemen? Nou ja, ik vind het wel een felicitatie waard voor de stichting Milieukeur. Hè, de organisatie achter On the Way to Planet Proof. Want ja, over het algemeen zijn supermarkten niet heel openhartig met betrekking tot de inkoopcondities. En ja, dit valt natuurlijk eigenlijk onder de inkoopcondities. Dus dat is zeker vooruitgang te noemen. Ik wil er gelijk ook wel een kanttekening bij plaatsen. In die zin dat On the Way to Planet Proof is één initiatief wat zich beijvert om boeren en telers van een beter inkomen te voorzien als beloning voor hun inspanningen. We hebben ook nog een ander initiatief en dat is Beter voor Natuur en Boer, afkomstig van Albert Heijn. Mm-hmm. En dat staat daar eigenlijk los van. En ik zou toch heel sterk willen pleiten voor een integratie van beide keurmerken. Ja, want ik vind het eigenlijk wel een beetje gek dat de grootste supermarkt van het land niet meedoet. Doet het niet een beetje af van de waarde van het keurmerk? Nou, dat wil ik nou ook weer niet direct zeggen. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel keurmerken in de Nederlandse supermarktbranche. En ik denk dat het voor consumenten moeilijk is om door de bomen het bos te blijven zien. Die klachten hoor je ook veelvuldig. Dus het zou toch voor de hand liggen om in ieder geval deze twee standaarden, zoals wij dat dan noemen, die twee keurmerken, om die zoveel mogelijk te integreren, zodat het voor consumenten een stuk makkelijker wordt. Ja, is eigenlijk duidelijk of Albert Heijn dan wel die eerlijke prijs al betaalt aan zijn boeren? Dat weet ik niet, want ik heb ook geen reden om eraan te twijfelen. Maar die transparantie die nu betracht wordt met On the Way to Planet Proof, die zie ik vooralsnog niet terugkomen bij Albert Heijn. Ja, en mevrouw de Kool, dit keurmerk Planet Proof, dat bestaat eigenlijk al sinds 2017. Tot nu toe kregen de boeren die het keurmerk hadden niet extra's. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, wij weten dat een aantal boeren al wel meer prijs kregen voor het gecertificeerde product. Voor een aantal telers was dat niet zo. Tot op heden hebben wij eigenlijk niet echt iets in handen gehad om daar afspraken over te kunnen maken. De mededingingswetgeving maakte dat ook heel moeilijk om echt met verschillende supermarkten afspraken te maken over de prijs. Maar begin vorig jaar is er extra ruimte gekomen binnen die mededingingswetgeving. Die Europese wetgeving is dat. Zodat er ten behoeve van verduurzaming wel specifiek prijsafspraken gemaakt kunnen worden. Dus daar valt dit nu ook onder, dat was toegestaan. En sinds dat die verruiming er is, zijn we om tafel gegaan met de supermarkten en de boeren en de handelsbedrijven en ook met de ACM te kijken van past dit dan allemaal binnen die wetgeving, de autoriteit consumentenmarkt. En daar is uitgekomen dat dat inderdaad dat die ruimte er is en dat we deze afspraken mochten maken. En vervolgens zijn we daarmee aan de gang gegaan. En Marloes, welk verschil moeten deze afspraken gaan maken? Er is al jarenlang onderhandeld tussen de politiek en de landbouwsector bijvoorbeeld. Er zou te weinig perspectief zijn voor boeren en geen goed verdienmodel. Voor boeren die bijvoorbeeld, denk aan de stikstofproblemen, hun boterham nu moeten verdienen met minder dieren op de boerderij. De bedoeling was om dat te doen in het landbouwakkoord, maar dat klapte vorig jaar. En toen was er dus uiteindelijk niks geregeld door de politiek. En dit is eigenlijk de eerste keer dat er echt prijsafspraken zijn gemaakt. En nu dan dus door de sector zelf. En meneer Kremer zei het net ook al, het tikt dus niet aan voor elke boer. Het gaat alleen om degenen die aangesloten zijn bij dit keurmerk. Maar het laat wel zien dat dat kan. Ja, mevrouw De Pol, dit betekent dus dat de boer zometeen een hogere prijs krijgt. Maar ik denk dan ook meteen, dat moet ergens vandaan komen. Wordt dat aan ons doorberekend zometeen, de consument? Dat weten wij niet, hoe de supermarkten daarmee omgaan. Dus dat is wel afwachten. Op het moment dat ze al een duurzaamheidsvergoeding betalen, zou dat sowieso geen verschil uitmaken. Als het nieuw is voor de producten waar ze dat nog niet deden, zou dat zichtbaar kunnen worden in de consumentenprijs. Maar dat is niet per se gezegd. En als het wel het geval is, dan gaat het vaak maar over hele minimale bedragen. Waar moet je dan aan denken? Dan gaat het over misschien 1-2% op de verkoopprijs, op de consumentenprijs. Terwijl juist voor de boer spreek je dan al snel over 4-6%. Omdat er natuurlijk ook allerlei andere aspecten meewegen in de prijs. Zoals het verpakken van producten, het hele handelstraject en het vervoer. Maar zou het voor de consument eigenlijk niet veel logischer zijn als je het zou omdraaien? Dus dat niet duurzame producten duurder worden, zodat je duurzame producten gaat kopen in plaats van dat die dan beter geproduceerde duurzame producten duurder worden. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het eigenlijk is toch best een gekke prikkel dan? Ja, ik vind het ook. Maar dit is wel hoe nu de situatie is. En op hetgene wat jij voorstelt, daar hebben wij geen invloed op. Wij werken met een duurzaamheidskeurmerk. Dus dit is wat wij kunnen doen. Ervoor te zorgen dat boeren die extra inspanningen leveren daar ook voor betaald worden. Enerzijds omdat dat natuurlijk rechtvaardig is. En anderzijds ook omdat dat ook mogelijk maakt voor die boeren om verder te verduurzamen. Want we zijn er nog niet. De naam van het keurmerk is On the Way to Planet Proof. Waarbij je juist aangeeft van we zijn op weg naar steeds duurzamere teelt. En er zijn nog veel stappen te zetten. Dus want denkt u dat dit ook boeren kan motiveren om juist duurzamer te gaan produceren? Want hiervoor was het natuurlijk ook heel onzeker voor de boer of zijn producten tegen die prijs werden gekocht. Ja, het is uiteindelijk altijd zo dat een teler natuurlijk reageert op wat de markt vraagt. Dus als de markt om duurzamer product vraagt, dan zal een teler daar eerder toe geneigd zijn om daar ook om daar gehoor aan te geven. Op het moment dat het ook betaald wordt, wordt het ook mogelijk gemaakt voor die teler om daar die stappen te zetten. Ja. En kunnen wij ook met de eisen van het keurmerk weer verder ontwikkelen, want dat staat ook niet stil. Meneer Kremer, tot slot, is een keurmerk ook echt de beste weg naar een betere wereld? Of zijn dat prijsafspraken in de landbouwsector? Nou ja, kijk, dit is een afspraak tussen private partijen. Maar zelf ben ik een groot voorstander van dat ook de overheid zich hier steeds meer mee gaat bemoeien. Bijvoorbeeld door een gelijk speelveld te creëren, waar private partijen dan weer bovenuit kunnen stijgen, door elkaar in de concurrentie te slim af te zijn, om het zo maar te zeggen. En wat je nu ziet, dat is dat dat heel veel initiatieven op het gebied van keurmerken, die blijven een beetje hangen in de ontwikkeling. Ja. Omdat de overheid dat ook niet stimuleert. Ik denk ook dat het met het oog op het welzijn, het verdienmodel van boeren, heel belangrijk is dat bijvoorbeeld het ministerie van LVVN, zoals het tegenwoordig schijnt te moeten heten, daar gewoon regie op pakt. Goed. Stefanie De Kol en Frits Kremer, dank beiden voor dit gesprek. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Eén Vandaag. Marloes, waar sluiten we mee af? We horen natuurlijk al jaren over de extreem verhitte woningmarkt, torenhoge prijzen, mensen die blijven overbieden. Toch even een klein lichtpuntje voor wie op vakantie is op Texel en denkt, woonde ik hier zelf maar? Op Texel kun je nog varen op de vraagprijs, meldt het AD vandaag. Daar wordt ten opzichte van de vraagprijs het minst betaald van heel Nederland. Dus tel uit je winst. Strand, vakantiegevoel en een huis. God, het kapitalisme slaat weer toe, hoor. We gaan met z'n allen naar Texel. Dit was het. Eén Vandaag zie je zometeen op tv. Online altijd 24/7 eenvandaag.nl. En hier zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar